Nie. To pan Jacek, pan Sebastian teraz, tak. Tak, no to 31-333. Panie Jacku. Wygrał pan. 31. Wygrał pan po raz drugi. Nie udało się 300. Z gitarą Welka, nie udało się z gitarą. Poczekam do przyszłego roku. 31-333 to propozycja pana Sebastiana. Wrócimy do tego za chwilę, panie Jacku. I tak jest pan mistrzem świata. Mam dla pana zestaw płyt kompaktowych. Co pan na to? Mam płyty od licytacji pana Rojka. A jeżeli ja bym wymyślił takie, których pan nie ma, co więcej, poprosiłbym o pomoc. Ale proszę tu właśnie. Ja mam tutaj, proszę pana, mistrza świata od płyt, Piotr Kaczkowski. I gdyby Piotr Kaczkowski przygotował panu taki specjalny zestaw, to ile pan by wpłacił? Płaciłbym za to, że jaki to jest specjalny zestaw, ale jakby to był taki naprawdę specjalny zestaw, tak? myślę, że mógłbym płacić nawet 5 tysięcy za taki specjalny zestaw. 5 tysięcy, tak się umawiamy, Piotrze. A jakby był taki absolutnie specjalny zestaw, to nawet 10. A, 10. Dobrze. To wie pan co, żeby już nie robić sobie kłopotu, to umówmy się na 10 tysięcy, a ja jestem przekonany, że Piotr Kaczkowski pana tym zestawem zaskoczy. No, jestem gotowy. Sam jestem zaskoczony. Jak ja jestem zaskoczony. Panie Piotrze, to są lata słuchania pańskiego głosu w radio. Na pewno będę zaskoczony. Podejmujesz wyzwania? Nie bardzo wiem, co tam ma być w środku, ale trzeba. No trzeba, wyjścia nie ma. 10 tysięcy piechotą nie chodzi. Panie Jacku... Nie muszę wspominać o kubkach kilku. A to dla naszych dodatkowo, panie Jacku, wszystkiego dobrego i bardzo panu dziękuję. Ja również życzę pięknego dnia i jeszcze raz gratuluję swoim adwersarzowi. Panie Sebastianie, 31333. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę płytę... Tak? Jest. To radość. Tę płytę panu sprzedaję i bardzo serdecznie panu gratuluję. Dziękuję bardzo, panie Kubo. Pozdrowić oczywiście mogę. Naturalnie proszę. To żonę, która mnie tutaj bardzo mocno wspiera, też się uśmiecha i cieszy, i dwie córeczki. Pomimo, że Reksia się nie udało, to mam nadzieję, że pan Roger wynagrodzi. Płyta rzeczywiście niezwykła, no i cena, Piotrze, myślę, że bardzo godna. Oszałamiająca, ale dla mnie bardzo trudne zadanie. Wszystko przed tobą, a ja ci pomogę w razie czego. Liczę na to. Proszę państwa, na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa tylko dzisiejszym wpłatom 87 555 złotych. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Co roku o tej porze, o tej godzinie czuję się wyróżniony, że dla państwa pracuję. Kłaniam się. Sponsorem akcji Święta bez granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 20 grudnia, minęła już 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Dzięki wielkiej hojności słuchaczy Trójki podczas ostatniej licytacji na naszej antenie i zbiórce SMS przed chwilą udało się zebrać ponad 320 tysięcy złotych. Projekt zmian w sądownictwie trafi do Senatu. Głosami posłów PiS przyjął go Sejm. Izba Gmin robi kolejny krok w sprawie Brexitu. No i stało się. Tym razem nasi słuchacze zebrali ponad 320 tysięcy złotych. To oznacza, że ostatnia trójkowa licytacja w ramach akcji Święta bez granic oraz zbiórka SMS jest już za nami. Pod młotek poszła m.in. mowa motywacyjna trenera Mike'a Taylora, która została kupiona za 13 tysięcy złotych. Za prawie 12 tysięcy złotych sprzedała się magiczna kula od kabaretu Animrumru, która trafi do pana Tomasza. Sporo wskazuje na to, że magiczna kula kabaretu Ani Mrumru trafi do pana. No niezmiernie się cieszę. Ja bym właśnie się... Właśnie stoję przed ścianą, na której wisi diamentowa płyta DVD kabaretu Ani Mrumru, tylko zastanawiam się, jak kulę na ścianie powiesić. Oj, proszę pana, a jeszcze panu powiem, że to jest słynna kula, ponieważ ona w internecie można znaleźć ten występ kabaretu Ani Mrumru i wtedy pan tę kulę też będzie mógł oglądać. Rozumiem, że cóż, możemy finalizować, tak? No myślę, że tak. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci magiczną kulę panu sprzedaję, panie Tomaszu. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. To jeszcze dodajmy, że podwójnie platynowa płyta Męskie granie od Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Podsiadły została sprzedana za 52 tysiące złotych. Podzieli się nią dwóch słuchaczy. Oryginalne celuloidy z kreskówki Reksio zostały sprzedane za ponad 26 tysięcy, a koszulki PZPN-u i Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego za 43 tysiące. Płytę zespołu Pink Floyd The Wall z podpisami członków zespołu sprzedano za ponad 31 tysięcy złotych. W sumie dzięki wszystkim świątecznym licytacjom udało się zebrać ponad 920 tysięcy złotych. Zmieniamy temat. Głosami Zjednoczonej Prawicy Sejm przyjął nowelizację ustaw o sądach. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Przeciwko regulacjom protestowała opozycja, Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy. O wstrzymanie prac apelowała również Komisja Europejska. Posłowie PiS-u argumentowali, że zmiany są potrzebne, by zapobiec anarchii w polskim sądownictwie. Przekonywali też, że podobne regulacje obowiązują w innych krajach Unii. Brytyjski parlament zrobił krok ku Brexitowi. Izba Gmin poparła projekt ustawy umożliwiającej wyjście z Unii w przyszłym miesiącu. Po zeszłotygodniowych wyborach konserwatyści mają stabilną większość, co po miesiącach impasu pozwala Borisowi Johnsonowi na przeprowadzenie projektu przez parlament. Za 358 posłów, przeciw 234. To czas na zjednoczenie i napisanie ekscytującego rozdziału w naszej historii. Czas, by stworzyć nowe relacje z naszymi europejskimi przyjaciółmi i stanąć się w świecie wyprostowanym. Mówił Boris Johnson i dodawał, że jedną z korzyści Brexitu będzie kontrola imigracji. Znowu będziemy mogli ograniczyć liczbę imigrantów, szczególnie tych słabo wykwalifikowanych. Nie pomogły ostrzeżenia lidera opozycji Jeremy'ego Corbyna. Ta umowa nie wzmocni naszych praw, nie pomoże naszym producentom ani naszym relacjom handlowym, nie pomoże środowisku w dobie bezprecedensowego kryzysu klimatycznego. Teraz etap komisji. 9 stycznia spodziewamy się ostatecznego głosowania w Izbie Gmin. W połowie stycznia projekt trafi do Izby Lordów, a z końcem przyszłego miesiąca Zjednoczone Królestwo opuści wspólnotę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na drogach. Wiele osób już dziś wyjeżdża na przedłużony wypoczynek przed świętami. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji podkreśla, że właśnie koniec grudnia jest jednym z najniebezpieczniejszych okresów na polskich drogach. Dlatego więcej patroli można spodziewać się m.in. na trasach wyjazdowych z dużych miast i głównych trasach w kraju. Przede wszystkim skupimy się na płynności ruchu, jak zwykle w tego typu działaniach, ale oprócz tego zajrzymy w oczy kierującym, czy przypadkiem nie są na tak zwanym podwójnym gazie. I to nie tylko mówię o alkoholu, mówię też o innych specyfikach, które ostatnio pojawiają się wśród kierowców. Policja sprawdza też stan techniczny pojazdów, używanie pasów bezpieczeństwa czy sposób przewożenia dzieci w specjalnych fotelikach. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Michał Olszański. Dobry wieczór. Trwają dwa mecze ostatniej w tym roku kolejki Ekstraklasy. W Szczecinie Pogoń gra z Koroną Kielce, w Krakowie Krakowia mierzy się ze Śląskiem Wrocław. Niestety po pierwszej połowie jak na razie mizeria, czyli brak goli. Oby w drugiej połowie było lepiej. Najciekawszy mecz zacznie się o 20.30 w Lubinie, gdzie Zagłębie podejmie lidera warszawską Legię. Trener Legii Aleksander Wukowicz zaprzecza tezie, że kwestia zwycięstwa Legii jest z góry przesądzona. Nie idziemy rozjechać Zagłębie Lubin, tak jak to nie są nasze słowa i nigdy takie słowa nie padną z naszej strony. Z mojej na pewno, a z zawodników liczę, że również nie. Liczę na pokorę w nas w momencie, kiedy wygraliśmy kilka spotkań, żebyśmy szanowali przeciwnika, który jest lepszym niż jest jego miejsce w tabeli.

Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Wszyscy zasługujemy na najlepsze, a najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. No to mamy komplet. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019. To doskonały moment, by z bliska zapoznać się z szeroką gamą modeli marki. Na przykład słynąca z unikalnego designu Toyota CHR dostępna jest w cenie już od 79 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16 minut po 19. Późno zaczynamy, ale ze wszystkim zdążymy. Od miejsca 50 do 1. Czyli kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dobry wieczór. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Nisko się Państwu kłaniamy, Michał Jakubik, Halina Wachowicz i Piotr Baron. I zaczynamy kolejne notowanie listy. Spodziewam się, że dziś w takim towarzystwie zapachów dobiegających z Państwa kuchni. No i takie pytanie na początek. Co tam u Państwa przed świętami? U nas atmosfera właśnie przed świętami jest zawsze najbardziej gorąca, szczególnie wtedy, kiedy Kuba wspólnie z Państwem prowadzi licytacje przedświąteczne. Dziś było podobnie za wszystkie licytacje. W imieniu całego programu trzeciego bardzo Państwu dziękujemy. No i na początek listy wspominamy notowanie 140, czyli 35 lat temu wydarzyło się 22 grudnia 1984 roku. W 140 notowaniu na 10 była Nena, na 9 trzech czasów utwór polski Skóra i IRL, na 8 wtedy Somebody i Depeche Mode, na 7 numero uno Tora, Tora, Tora. IRL Księżycowy Krok na 6, na 5 Republika i Psy Pawłowa, Nick Kershaw był na 4, pierwsza trójka Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, na 2 George Michael Careless Whisper i na 1 Sal Solo San Damiano Heart and Soul. To był numer 1 140 notowania listy przebojów trójki. No a skoro wspominamy listę sprzed 35 lat i to też grudniową, chciałbym przypomnieć utwór, który znalazł się wtedy na miejscu 15. To jest Band Aid. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread as 35 lat temu, w 140 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, miejsce 15, Do They Know It's Christmas, to Band Aid na miejscu 15 wtedy. A my zaczynamy poczekalnie 1977 notowania listy, na 50 mamy nowość, Rzuć to wszystko z płyt Ateneum Gra Młynarskiego, Agata Kulesza. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie. Chcę tańczyć po nocach, a we dnie spać. A ty cierp, smuty za pan duo. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepczy ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, wyrzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką zwiać od mębli w jasny orzech niedziel przy telewizorze, po prostu zwiać. Kiedyś to była nasza płyta tygodnia, Ateneum Gra Młynarskiego, Agata Kulesza, z tej właśnie płyty Rzuć to wszystko, nowość na miejscu 50. Marzena napisała: dobry wieczór, a ja pakuję ostatnie prezenty. To liczymy na państwa dziś do 22, a na razie poczekalnia, powrót na 49 miejsce, Lipali, Kim jestem. Gdy książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Gdy drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat, gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. I to tytuł tej piosenki, Kim jestem, Lipali, powrót na miejsce 49 do poczekalni listy. Na 48 złowieszczo brzmiące słowa Come the end of the world, Ray Wilson. I feel afraid when I'm holding you close to my heart, in case you fade away from me right before my eyes. I cannot sleep when I think of you. You occupy The End of the World, Ray Wilson, dziś z 47 na 48. Bardzo kibicuję Małgosi. Dzisiaj dwie pozycje w górę w poczekalni z 49 na 47. Ziemia w ogniu, Małgorzata Ostrowska. More. Ziemia w ogniu, Małgorzata Ostrowska. Dziś dwie pozycje w górę na 47. Przedświąteczny w tym roku przyszedł trochę wcześniej. Od 3 dni jest z nami mała Ada. Dziś po raz pierwszy słucha listy. Pozdrawiamy z Krakowa. Gratulacje, wszystkiego najlepszego. Sweet Child, Simply Red. 4 w górę na 46. Sweet Child, ten rok zapamiętamy tutaj na Myśliwieckiej jako rok cudownego kameralnego spotkania z Mickiem Hacknallem. Na 45. 6 w dół, Jasny, Igor Herwood. Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków, pod muchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku i pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Igor Herbut, Jasny, dziś 6 w dół na miejsce 45. Panie Piotrze, od dziecka czekam na to dzisiejsze notowanie. Pozdrawiam wszystkich z rocznika 1977. Przemek z Opola, to elektryczne gitary na 44. Odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę. Przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz. Ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. Skończy się ropa, skończy się gaz. Najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz. Najwyższa pora, najwyższy czas. Najwyższa pora, elektrycznej gitary, dziś na miejscu 44. Dobry wieczór, pani redaktorku. Dobry wieczór. Jak co roku przy ostatniej trójkowej liście przed świętami ubieram swoją niewielką choinkę. Dziś w towarzystwie mojej psiej przyjaciółki Nelly i rozrabiających kotów i taki klimat uwielbiam. Dobrych przygotowań dzisiaj, taka lista przed świętami. Czekam na państwa sygnały. Co słychać przed świętami? A teraz będzie Dawid Podsiadło na 43, tak jak tydzień temu.

Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka. Koncertowe wykonanie dla MTV Unplugged, Tolerancja na miły Bóg, Kasia Kowalska i Stanisław Sojka, dziś na miejscu 40. Bałem się o ten utwór, bo bardzo mi się podoba, ale nie. Dziś 6 w górę na 39. Reasons I Drink, Alanis Morissette. Reasons I drink, reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. Since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got me so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. Cześć w górę, jest nadzieja, że ten utwór nie przepadnie. Reasons I Drink, Alanis Morissette, dziś na 39. Na 38. Utwór z magnetofonu szpulowego, ale to jest wersja na 2019 rok. The Beatles. Darling, The Beatles, wersja na rok 2019, 4 w górę na 38. Takie utwory odtwarzałem sobie po wieczorze wigilijnej w moim domu rodzinnym z magnetofonu szpulowego. Cudowne wspomnienia, wszystkiego najlepszego. Ralf Kamiński, 37. Hej, hej, hej, hej, myślę wciąż o tobie. Hej, hej, hej, hej, czy myślisz jeszcze o mieszkasz nadal w swoim pokoiku, czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice każdego lata. Złoci twoje włosy słońce każdego lata. Wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach. Choć jeszcze za tobą nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć. To co zaśpiewam ci, życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Choć wiesz, jak bardzo, bardzo kocham, to i my też życzymy wszystkiego najlepszego. Ralf Kamiński dziś, tak jak tydzień temu, na miejscu 37. U nas też dzisiaj zagościła choinka, zwłaszcza przy muzyce Idzie zima, kwiatu jabłoni, szkoda, że nie ma śniegu, napisała Magda. A w końcu, oczywiście z córkami Helenką i Jagienką, dałyśmy taneczne show przy tegorocznym karpie. Hero, Michael Kiwanuka. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Hero i Michael Kiwanuka dziś trzy w dół na miejsce 36. Na 35. jest zespół U2. I am so Ahimsa, tak jak przed tygodniem na miejscu 35. Sytuacja jest taka, że w części domów trwają ostatnie przygotowania, ubieranie choinki, gotowanie bigosu. Pan Paweł ma bardzo odpowiedzialne zadanie, bowiem jest sam w domu i co 15 minut miesza bigos. Powodzenia, trzymam kciuki. Idzie zima. Kwiat jabłoni i Bum Bum Orkestar na 34. To jest nowość. Wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe złoto. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Najwyżej nazywana nowość poczekalni na 34. Idzie zima, kwiat jabłoni i Bum Bum Orkestar. A może ktoś z Państwa dostanie pod choinkę płytę Bruce'a Springsteena? Jeśli tak, proszę odszukać tę filmową wersję Sundown. Dziś 5 w górę na 33. w poczekalni. Wersja filmowa tego utworu Bruce Springsteen dziś na miejscu 33 z 38. Jeszcze nie dostałem żadnego listu, że ktoś z Państwa lepi uszka. Nie chcę się wtrącać w przygotowanie, ale to jest kupa roboty z lepieniem uszek. Może należałoby zacząć już dziś. Matce Ziemi Limbowskiej 4 w górę 32. Nie rusza się serce w Twojej dłoni. Nie chcę kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce.